سائی بابا بولو، سائی بابا بولو، سائی بابا بولو، سائی بابا بولو، سائی بابا بولو، سائی بابا بولو، سائی بابا بولو، جگمگ جگ یہ ڈول رہا ہے، آسن سے مت ڈولو، سائیں بابا بولو، سائیں بابا بولو، سائیں بابا اول اللہ نور اپایا، قدرت کے سب بندے، قدرت کے سب بندے کرپا کر دے، کرپا کر دے، نانک روپی سب ہو بن گے چن، سب ہو بن گے چنگے، کرپا کر دے نانک روپی، سب ہو بن گے چنگے، سب ہو بن گے چنگے، ہاں سب ہو بن گے چنگے، سب گرنتھوں کا ارتھ تمہیں ہو، سب گرنتھوں